NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De politie heeft een waterkanon ingezet bij de demonstratie van Extinction Rebellion op de A12 in Den Haag. Klimaatactivisten demonstreren daar voor de derde dag op rij. Enkele honderden betogers zijn de snelweg opgelopen. De weg werd afgesloten, maar één rijbaan naar Den Haag is inmiddels weer geopend. In Libië heeft storm Daniel aan 150 mensen het leven gekost, meldt persbureau AFP. Ook de stad Benghazi is getroffen. Het afgelopen weekend waren er overstromingen in verschillende gebieden in Oost-Libië. De verwachting is dat de storm vandaag richting het westen trekt. Het lukt mensen met een arbeidsbeperking nog vaak niet om een baan te vinden, hoewel bedrijven kampen met een tekort aan personeel. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met een lichamelijk probleem of psychische problemen. Volgens CEDRIS, de vereniging die zich sterk maakt voor een inclusieve arbeidsmarkt, lukt het hen zelfs niet om werk te vinden bij een sociaal ontwikkeld bedrijf. En de Gotthard-autotunnel in Zwitserland is in beide richtingen dicht voor onbepaalde tijd. Bij de ingang aan de noordkant zijn gistermiddag stukken beton op de rijbaan gekomen. Niemand raakte daarbij gewond. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog file op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen de afrit Wageningen en knooppunt Waterberg 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Het loopt daardoor ook vast op de A50 richting Apeldoorn. Tussen Renkum en knooppunt Waterberg nu 8 kilometer file. En daar is het op onthoud een half uur. NPO Radio 1. VPRO. Buitenland met Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. In Chili vond vandaag op de kop af 50 jaar geleden de staatsgreep plaats die een einde maakte aan de socialistische regering van Salvador Allende. En de erfenis van dictator Augusto Pinochet blijft de gemoederen in het land verhitten. Intussen is Zwitserland verwikkeld in een koortsachtig debat over zonne-energie. Maar we beginnen in Israël. En het was al zo warm. Tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. In Israël wordt al maandenlang gedemonstreerd. Aanleiding voor alle onrust zijn de plannen van de regering Netanyahu om de macht van het Hoge Rechtshof in te perken. Morgen moet datzelfde Hoge Rechtshof zich over die plannen uitspreken. En dus laait de onrust verder op. Dit weekend gingen in het hele land al tienduizenden mensen de straat op. En ook vanochtend waren er alweer grote protesten. Bij mij aan tafel is aangeschoven over al dit tumult Bart Wallet, hoogleraar Joodse studies aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom. Goedemiddag. Bart, we horen dat het ook vanochtend onrustig was op straat. Wat gebeurde er precies? Ja, vanochtend zijn er protesten geweest. Eigenlijk heel specifiek ook gericht tegen regeringsleden. Voor de huizen. Dat is eigenlijk iets wat we de afgelopen weken al zagen gebeuren. Dat de protesten zich verplaatsten ook naar voor de huizen van bewindspersonen. Die zich expliciet voor de wijziging van de wet hebben uitgesproken. Ja. En vanochtend was dat eigenlijk een van de allerbelangrijkste spelers. Minister Levin van Justitie. Die kreeg het even aan de stok met de demonstranten. Ja, er werd ons een auto geshort, zullen we maar zeggen. Deze minister van Justitie, die is de architect van dit plan waarmee de regering Netanyahu de macht van dat Hoge Rechtshof in Israël wil beknotten. Bart, zonder dat we nou helemaal in de juridische finesses verzanden, wat is de kern nog even van dat plan, waar dus zoveel om te doen is? Ja, waar het om gaat is dat, je moet echt bedenken, Israël is een land zonder constitutie. Er is een open ruimte en daaromheen zijn basiswetten gemaakt. En die basiswetten die vullen voor een deel eigenlijk de ruimte op van een constitutie. Dus Israël in die zin opereert als heel veel andere landen. Maar omdat er geen constitutie is, is het Hoge Rechtshof eigenlijk een levende constitutie, een levende grondwet. En als er dus nieuwe wetten komen, dan gaat het Hoge Rechtshof altijd toetsen aan de basiswetten of die wetten aan de democratische eisen voldoen. Vanuit het idee van de huidige regering is dat Hoge Rechtshof eigenlijk veel te links en te liberaal en te progressief. En heeft eigenlijk steeds een uitleg van die wetten gegeven die tegen hun eigen belangen inging. Ja, want zij zeggen dus, de regering Netanyahu, dat Hoge Rechtshof is te machtig, omdat het de bevoegdheid heeft om wetten kritisch te toetsen. Netanyahu leidt de meest rechtse regering uit de Israëlische geschiedenis, hè, ja, mogen we zeker, zeggen. Zeker, absoluut. Begin dit jaar kwamen ze al met dit plan. Ze willen dus dat die opperrechters eigenlijk minder mogelijkheden hebben om besluiten te blokkeren van, ja, zeg, de gekozen volksvertegenwoordigers van het parlement. Waarom is het nou juist voor deze rechtse regering zo belangrijk om dat hoge rechtshof minder macht te geven? Waar zijn ze op uit? Nou, ze hebben eigenlijk een andere visie op hoe de staat Israël eruit zou moeten zien. In hun visie moet eigenlijk in alles wat die staat doet en hoe het is geconstrueerd, moet het een Joodse staat zijn. En een deel van de coalitie van Netanyahu is zelfs heel expliciet erin. Dat betekent ook religieus. Dat de halacha, het Joodse recht, de Joodse wetten, zich ook vertalen naar het publieke domein van de staat Israël. En dat dus eigenlijk heel veel democratische wetgeving, dat wordt gezien als westers of als strijdig met eigenlijk die Joodse identiteit van die staat. Nou, en dat zorgt eigenlijk voor dat de grote botsing hier, hè, het is natuurlijk een juridische discussie, maar uiteindelijk wat hierachter ligt is eigenlijk de grote vraag van wat voor soort staat moet Israël zijn? Is dat een gewone, normale westerse staat waar toevallig Joden vooral in meerderheid wonen? En waar dus een hoge rechtshof en waar een hoge rechtshof dat democratisch toetst en de waarborg daarvan is. Hè? Of is dat een Joodse staat qua identiteit, waar eigenlijk de democratie daaraan ondergeschikt is. Die rechtse regering, maar ook de religieuze wetgeving, kan doen wat ze wil. Maar als dit plan tot zoveel onrust en protesten leidt, waarom houdt Netanyahu er dan ook zelf zo nadrukkelijk aan vast? Nou ja, Netanyahu zit helemaal vast. Hij zit inderdaad in een coalitie, de meest rechtse coalitie in de Israëlische geschiedenis. En dat komt omdat er een aantal extreemrechtse partijen, de Kahanisten en religieus-sionistische partijen, in zijn coalitie zitten, die hele uitgesproken ideeën hebben over de identiteit van die staat Israël. En zij zien hun kans nu eigenlijk zeggen, dit is de regering waarin we dat erdoor willen drukken. En minister Levin werkt daar ook hard aan mee. Netanyahu aan de andere kant, die kan deze regering eigenlijk niet laten vallen. Want dan dreigen voor hem weer allerlei rechtszaken. Hij wordt vervolgd, hè, voor onder meer corruptie. Precies. En zolang hij in de regering zit, is hij ontschendbaar. Dan heeft hij, ja, dus sommige van die rechtszaken die lopen ondertussen nog wel. Hè, maar zolang hij natuurlijk in de regering zit, heeft hij een zekere onschendbaarheid. En kan hij in ieder geval niet op korte termijn verder vervolgd worden. En, ja, dat zorgt er eigenlijk voor dat hij klem zit. Eventjes dan naar de dag van morgen. Want ondanks alle ophef over dit plan heeft het parlement er in juli dus al mee ingestemd. Ja. Want de regering Netanyahu heeft daar een meerderheid. Maar nu is morgen dus het Hoge Rechtshof aan zet, zelf, om zich hierover te buigen. Maar ja, zij zullen toch nooit, neem ik aan, met een plan instemmen om hun eigen macht te beknotten. Hoe stel ik dat voor? Het wordt heel spannend. En dat is eigenlijk al zichtbaar uit het feit dat voor het eerst in de geschiedenis alle 15 rechters zitting zullen nemen om deze zaak te behandelen. Nou, morgen is de hoorzitting. Dus het is nog niet duidelijk wanneer we precies de uitspraak gaan krijgen. Die 15 rechters, een deel daarvan is ook vrij conservatief. Die is ook benoemd in de periodes van Netanyahu. Die zullen zeker iets anders in de race staan waarschijnlijk dan liberale rechters die wel de meerderheid daarvan uitmaken. Dus het wordt eigenlijk morgen heel spannend van wat gaat dat Hoge Rechtshof doen? Gaan zij dit afwijzen? Hè? Gaan zij uitspreken van deze wet die gaat eigenlijk tegen de democratische rechtsstaat in en mag dus niet? Dat is één mogelijkheid. De andere mogelijkheid is dat ze gaan zeggen van, nou, de wet, wij gaan de wet eigenlijk op een nieuwe manier interpreteren. Dat we eigenlijk de angel eruit gaan halen. Dat wij nog wel degelijk het recht hebben om alle andere wetten te kunnen toetsen. Dus dat ze er eigenlijk een dode letter van gaan maken. Of ze kunnen natuurlijk ook de regering dat jou gelijk gaan geven. En zeggen wij kunnen eigenlijk, omdat dit een amendement op een zogenaamde basiswet is, hebben wij eigenlijk geen bevoegdheid als Hoge Rechtshof. En dat is wat de conservatieven zeggen. Heb je geen bevoegdheid om een kritische toets als Hoge Rechtshof hierop te laten gelden. Dus eigenlijk kan het Hoge Rechtshof dan niet. Dus het wordt heel spannend hoe dat gaat aflopen. Maar dat zijn de juridische schermutselingen. Intussen is er op straat letterlijk, hè, lopen de spanningen enorm hoog op, maandenlang al. Wie zijn nou de mensen die de straat opgaan tegen dit plan? Dus hopen dat die... Ja, dat is eigenlijk een hele bonte coalitie. Je kan wel zeggen, er is een soort duidelijke kern van het seculiere Tel Aviv-burgers. Maar dat is zeker niet de enige. Er zijn ook religieuze burgers die de straat op gaan en het hier niet mee eens zijn. Er zijn reservisten, dus mensen die in het leger dienen, die de straat op gaan. Er zijn veteranen die de straat op gaan. Als je naar die demonstraties toe gaat, er zijn eigenlijk allemaal eilandjes bij die demonstraties waar de LHBTI-gemeenschap apart staat. Wat is de gemene deler? Waar zijn zij precies bang voor? Nou, waar zij echt bang voor zijn, is dat eigenlijk de rechtsstaat verdwijnt. Dat de democratie niet meer zal functioneren. Dat iedere regering willekeurig welke wetten, ongeacht, ook al gaan die wetten tegen de democratie in en tegen de rechtsstaat in, gewoon door kan voeren zonder een hoogrechtshof dat nog tegen kan houden. Ja, en Arabische Israëliërs demonstreren ten dele ook mee, hè? Er zijn ook Arabische Israëli's. Wat zijn voor hen de consequenties als de macht van dat voor heel veel Arabische Israëli's is heel vaak het hoogrechtshof eigenlijk hun last resort. De laatste kans om hun rechten ook te halen. Dus zeker ook voor Arabische Israëli's is dat heel belangrijk. Tegelijkertijd moet je wel zeggen dat de problemen in de Arabische sector in Israël op dit moment zijn zo groot dat ze niet massaal de straat op gaan. Hun vertegenwoordigers in de Knesset is heel duidelijk waar die staan. Die zijn allemaal tegen deze veranderingen. Maar ik begrijp dat er ook wel degelijk een andere groep is die juist wel achter de plannen van de regering staat, zich ook op straat roert. Zeg nog even heel kort, wie zijn dat? Wat motiveert hen? Ja, degene die echt dus de regering steunen, dat zijn is religieus rechts, Zionisten. Nationalistische groepen. De rechterflank van de Israëlische samenleving. En eigenlijk heel lastig is dat hier soms ook nog een etnisch probleem doorheen speelt. Dat vaak wordt afgeschilderd dat de demonstranten vooral Askenazisch zijn. Dus vooral Europese wortels hebben. En dat degene die Netanyahu steunen meer uit het Midden-Oosten afkomstig zijn. Dat is die etnische taal die wordt er eigenlijk ook nog eens overheen. Gegoten. Door wie? Door de regering Netanyahu met name. Dus die gebruiken dat eigenlijk. Die zeggen dat Hoge Rechtshof is een soort wit bolwerk. Wij zijn de voorvechters van het echte volk. Terwijl in de praktijk dat volstrekt niet waar is. Nou is het nog onduidelijk, begrijp ik, wanneer er een uitspraak verwacht kan worden. Jij schetste net ook dat juridisch nog een hele ingewikkelde toestand is. Mogelijk duurt die bespreking nog een paar weken van het Hof. Ja. Bovendien is onduidelijk of de regering zich bij een uitspraak zal neerleggen, las ik. Waar zie je dit eindigen? Ja, dat is eigenlijk het hele spannende. Mensen in de regering al hebben aangegeven van ja, als daar een uitspraak uitkomt die ons niet zint, nou dan weten wij nog niet of we ons daar aan gaan houden. Een minister heeft zelfs gezegd, dan ga ik me er absoluut niet aan houden. Ja, de grote angst is dat er een echte constitutionele crisis gaat ontstaan, waar de regering aan de ene kant en het Hoge Rechtshof aan de andere kant komt te staan. Echt de twee machten in de samenleving. Ja, en dan heb je een volkomen padstelling. En de grote vraag is, hoe moet het dan verder als je een constitutionele crisis hebt? Dus dat maakt dit ook zo spannend. Dus dat eigenlijk die regering en delen van die regering zitten nu al te dreigen. De rechters al te dreigen van ja, als jullie een onwelvoegelijke beslissing nemen, dan heeft dat hele grote consequenties. En wij gaan niet zomaar luisteren naar jullie. En nou wordt er ook al sinds het voorjaar wordt er wel gewaarschuwd voor het begrip burgeroorlog, dat valt. Wat denk jij? Ik bedoel, lijkt dan die padstelling, we zijn nu in de glazen bol aan het kijken, maar als er nu al zoveel spanning op straat is, hoe gaat dat zich ontwikkelen, denk je? Nou ja, die spanningen die zijn echt heel groot. Dat loopt echt door families heen, dat loopt door vriendenkringen heen. Ik ken zelf allerlei mensen in Israël die zeggen, wij praten er gewoon thuis maar niet meer over. Het verdeelt die samenleving echt tot op het bot. En inderdaad, de president heeft al een keer gewaarschuwd, dit kan op een burgeroorlog uitlopen. Het is inderdaad heel onvoorspelbaar hoe dit verder moet gaan. Het is heel helder dat die twee visies, die twee interpretaties op de identiteit van die staat staan helemaal tegenover elkaar. En het is heel erg lastig om daar nog een compromis in te vinden. En daarom is het dus ook zo'n fundamentele kwestie voor heel veel Israëliërs. Absoluut. Zie je nog een kans dat er van buitenaf op Netanyahu druk wordt uitgeoefend? Amerikanen hebben kritiek uitgeoefend. Nou, er wordt heel veel druk uitgeoefend op die Israëlische regering. Eigenlijk de afgelopen maanden de Europese Unie, de Verenigde Staten, druk van alle kanten. Maar Netanyahu die laat dat eigenlijk flink van zich afglijden. Die lijkt daar niet echt voor gevoelig voor te zijn. Dus ja, dat zal zeker door blijven gaan. Amerika heeft nu één troef achter de hand. Amerika is op dit moment ook bezig met een vredesverdrag tussen Saoedi-Arabië en Israël te creëren. En ja, dat is natuurlijk voor Israël ontzettend belangrijk. En Netanyahu zou het ook heel graag op zijn konto willen schrijven. Maar de Amerikanen zijn echt wel heel duidelijk van ja, dan moet wel eerst orde op zaken in Israël gedaan zijn. Hmm. Dus het zou kunnen zijn dat dit nog een beetje leverage is dat Biden gaat uitspelen richting Netanyahu. Maar hij lijkt daar vooralsnog dus niet erg voor. Vooralsnog is hij daar absoluut niet voor bezweken. Nee. Morgen dus is er dat toch wel historische moment dat het Hooggerechtshof zich buigt over deze nieuwe veiligheid, of wat is het, de justitiehervorming zoals Netanyahu die heeft voorgenomen. Hartelijk dank voor jouw duiding. We blijven het volgen. Bart Wallet was dat, hoogleraar Joodse studies aan de Universiteit van Amsterdam. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. Even kijken, en toen hield mijn scherm ermee op. Ja, dan ga ik het u zo vertellen, want morgen, ja, dan is het precies 50 jaar geleden dat er via een staatsgreep in Chili een einde kwam aan de regering van Salvador Allende. En dat moet natuurlijk vandaag zijn. Dat krijg je ervan met vastlopende schermen. Daarop, op die regering van Allende, volgde de dictatuur van Pinochet, die aan ruim 3000 mensen het leven kostte. En nog altijd zijn zeker 1100 mensen vermist. Nabestaanden van deze vermisten blijven zoeken naar hun geliefden. En tegelijkertijd kijken steeds meer Chilenen, ook de jongere generaties, positief terug op de periode onder Pinochet. Voor hen is hij juist een held. Een reportage van correspondent Boris van der Spek. Hola. Hola, Boris. Sí. ¿Cómo está? Hola, la manita. Hola. ¿Cómo estás? Boris, mucho gusto. Hola, hola. ¿Cómo estás? Mucho gusto, ¿cómo está? Ik sta hier voor het monument van de vermiste, opgepakte mensen die tijdens de dictatuur van Augusto Pinochet zijn verdwenen in de stad Concepción. Een groot stenen monument, vlak naast de treinrails, vlak naast de supermarkt. Mi nombre es Mercedes Sánchez Errázuriz. Y quien está acá en este muro es mi esposo. Ricardo Troncoso León. Mercedes is een vrouw met grijs haar in de 70. Haar man werd in de begindagen van de dictatuur opgepakt. Waarom hij werd gearresteerd, weet ze niet. Wat er sindsdien met hem is gebeurd, ook niet. Nosotros teníamos dos hijas. Ella que está acá ahora y otra hija. Jarenlang bleef Mercedes zoeken, zonder succes. En tegenwoordig staat zijn naam tussen tientallen andere namen met de datum dat hij werd meegenomen. Mercedes moet even zoeken om zijn naam te vinden. Het monument is zwart gemaakt met graffiti. Verlichting is gebroken en het fonteintje werkt niet meer. Volgens Mercedes zijn het vandalen en mensen van rechts die niet vinden dat slachtoffers van Pinochet een monument verdienen. Want Pinochet-aanhangers zijn er anno 2023 nog veel in Chili. ¿Gana simpatía la figura del dictador Augusto Pinochet en Chile? Faltan tres meses para que se cumpla el 50 aniversario del golpe de Estado. Y a día de hoy, un tercio de los chilenos cree que el derrocamiento de Salvador Allende estuvo justificado, según una encuesta reciente. Chilenen hebben 50 jaar na dato niet allemaal een slecht beeld van Pinochet. Hoewel er altijd aanhangers van de inmiddels overleden dictator zijn geweest, is zijn populariteit de afgelopen jaren toegenomen. Steeds meer Chilenen, waaronder veel jongeren, zeggen dat de staatsgreep nodig was. Dat Pinochet goede dingen heeft gedaan en dat het land niet continu moet terugkijken naar de mensenrechten schendingen. Ik denk dat uno debe mirar bien lo bueno y lo malo. El golpe era necesario, hubo hambre, hubo crisis económica, desorden. Een van deze jongeren is Constanza. Constanza studeert geneeskunde in Concepción en is 29 jaar, wat betekent dat zij na de dictatuur is geboren. Zij heeft die tijd nooit meegemaakt, maar heeft er wel een sterke mening over. Lo que instaló Pinochet era justo, eso, orden y seguridad. Volgens Constanza heeft Pinochet ervoor gezorgd dat er veiligheid en orde was na een jarenlange economische crisis. Mira, te lo muestro. Op haar telefoon laat ze een filmpje zien van een lange rij mensen die voor een bakkerij staan te wachten. Constanza is actief in verschillende groepen op Facebook, TikTok en Telegram, waar dit soort filmpjes gedeeld worden. Me gusta porque al final genera en las personas como esta sensación de seguridad dentro de todo lo que está diciendo. Constanza zegt dat ze graag naar dit soort video's kijkt, dat Pinochet voor een veilig gevoel zorgt. We kijken verder naar Chileense vlaggen, het volkslied, militaire parades, nationale symbolen die langskomen in de video's. Me gusta mucho el orden que se genera incluso en lo que se ve. Dentro de lo que se dice, pero también lo que se ve. Muy militar todo, ¿eh? Sí. No digo que hay que olvidar lo que pasó, pero sí hay que mover adelante y no seguir atrapado en el pasado. Niet vast blijven zitten in het verleden, dat is wat Constanza zegt. Voor iemand als Mercedes, die nog steeds niet weet wat er met haar man is gebeurd, is dat niet mogelijk. Maar hoe kan het dat terwijl nabestaanden nog gerechtigheid eisen, Pinochet juist populairder wordt? Hallo? Hola, buenos días, señor Lagos. Habla con Boris. Ik bel met Marta Lagos, verantwoordelijk voor het onderzoek naar de toegenomen populariteit van Pinochet. What is striking now is the fact that 50 years after the coup, we have the best opinion that has ever been measured since 1986 of Pinochet. So we have a third of the country who is in fact authoritarian if they support and justify the coup d'etat. How do you explain that 50 years later people still support and increasingly support Pinochet? Well, there's a very strong anti-communism in Chile. And I think these people, they don't say it out loud, but they think that, it was justified to kill all the communists. One of the things that happens in Latin America is that Democrats are silent, and those who are loud are the non-Democrats. And I think that one needs to be more proactive towards democracy and defend democracy. I was saying the other day that the right came out of the closet with the Pinochetismo, because now they are openly saying I am in favor of. De aanhangers van Pinochet betuigen hun steun steeds openlijker. Voor Mercedes, wiens man op het monument van de vermiste staat, is dat pijnlijk. A mí me da pena, porque encuentro de que la sociedad no ha aprendido, digamos, nada de lo que se vivió. Mercedes zegt dat het lijkt alsof Chili niets geleerd heeft sinds die staatsgreep. Dat oude tijden lijken te herleven. Volgens Mercedes is Chili anno 2023 even verdeeld als toen. Een reportage was dat van correspondent Boris van der Spek. Buitenland uitgelicht. Wallis gibt's een solar hype. Een hoeveel nieuwe en grote ideeën voor solaranlagen. Dat wil de Bund die art van stroomproductie vorantreiben wil. En over de helft van de kosten voor de bouw van alpine solaranlagen. Ja, zonnepanelen op Zwitserse berghellingen, zover het oog reikt. De ideale oplossing om snel te vergroenen, dachten ze in het kanton Wallis, in het zuiden van Zwitserland. Maar tegenstanders trokken gisteren in een referendum aan de noodrem. En dus is daar correspondent Renske Hedema vanuit Zwitserland. Renske, goedemiddag. Ja, goedemiddag, Sophie. Waarom zijn ze volgens de voorstanders zo nodig, die zonnepanelen daar in Zwitserland? Nou ja, die zonnepanelen op bergen, die vangen veel meer straling dan je zonnepanelen hier in de stad, hè, op je dak. He, want je zit op 2000 meter. Het kan heel snel gaan als je daar die enorme zonneparken neerzet. En bovendien krijgen ze dubbele straling in de winter. Je moet je voorstellen, niet alleen door de zon, maar ook door de reflectie van de sneeuw. Dus daarom heeft de regering in Bern zo'n soort Solar Express, zoals ze dat hier noemen, in gang gezet. Een sneltrein die die zonneparken in de bergen snel moet realiseren. Zwitserland is nu nog voor ruim 1/3 afhankelijk van kernenergie. Maar alle kerncentrales moeten dicht, 1 voor 1, zodra ze zijn uitgediend. Dus ze moeten iets verzinnen. En die 60% subsidie die je op dit moment als kan kanton kan krijgen van Bern, krijg je alleen maar als je voor 2025 je zonnepark in functie hebt gezet. Dus daarom is er snelheid geboden. Ja, en dus trok een aantal mensen snel op daar in het kanton Wallis met die zonnepanelen. Maar een aantal trok vervolgens aan de noodrem via dat referendum. Wie zijn er daar zo tegen die zonnepanelen? Nou, er is een onheilige alliantie ontstaan van de Groene Partij. Hè, die vecht voor het behoud van de mooie Zwitserse bergen. Maar overigens ook voor duurzame energie zijn. Maar samen met de SVP, de conservatieve Zwitserse Volkspartij, zijn erop tegen. Want de Zwitserse Volkspartij zegt: jullie willen grote stadsbewoners geen panelen op je daken. En jullie verpesten onze mooie kantons in de bergen met jullie zonnepanelen. Nou, samen hebben ze dus gezorgd voor 54% van de nee-stemmers. Betekent overigens niet dat er helemaal geen zonneparken meer mogen komen. Alleen moet dat in een rustiger tempo, dat de burgers een beetje kunnen bijhouden. En het is dus alleen een kantonaal referendum. Het gaat alleen maar voor dat kanton Wallis, waar je Crans-Montana hebt, Zermatt en al die hele hoge bergen. Maar wat betekent deze uitslag van dit referendum in Wallis dan voor de toekomst van de Zwitserse energiemix in het geheel? Hoe zonnig is die? Nou ja, het kan twee kanten opgaan. Je hebt op dit moment kantons die al ruimschoots Wallis inhalen. Want die zijn begonnen met die parken aan te leggen. Maar daar is geen referendum tegen gekomen. Dat waren geen referendabele besluiten. Dus die kunnen nu heel snel gaan. En aan de andere kant heb je misschien kantons die zeggen van: wat een goed idee om onze bergen niet te verpesten. Wij gaan het ook doen zoals de Zwitserse Volkspartij. En daarmee krijg je een soort Zwitserland wat niet zonder nieuwe kerncentrales kan. En daarmee is het strategisch doel van de Zwitserse Volkspartij bereikt. Dankjewel, Renske Hedema vanuit zonnig Zwitserland was dat. Zo dadelijk Alice de Bruin met Villa VDB. Wij zijn er morgen weer om 13:30. Tot dan. NPO Radio 1. In Nederland zijn er naar schatting 1500 tot 2000 burgerinitiatieven. Vijf dagen. Vijf dagen parkeert de gele bus deze week bij 5 van deze initiatieven om te horen hoe burgers het heft in eigen hand nemen. Ze hebben de handen ineengeslagen en dat is eigenlijk redelijk snel. Dan hebben we dat toch wel voor elkaar gekregen. De hele week praat ik met mensen die in actie komen om bijvoorbeeld zwerfafval op te ruimen of een eigen energiecoöperatie oprichten om duurzame energie toegankelijk te maken. We gaan het gewoon zelf regelen. Dat is een wat uit de loterij voor mij geweest. NTR en Pound met 5 dagen. Elke avond tussen 20:30 en 20:30. Persoonlijke verhalen achter burgerinitiatieven. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. 30 jaar lang 10.000 euro netto per maand. Oh, stel je voor dat je dat elke maand krijgt. 1 oktober kan het gebeuren. De droomsalaristrekking van Staatsloterij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. 1 oktober kan het gebeuren. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Jij vindt sales al super? Wij houden super sale bij Mediamarkt. Let's go. Tik snel een van onze stokdeals op de kop. Het is nu of nu, want op is op bij Mediamarkt. André Rieu, een magische kerst. Met de stralende soliste Emma Kok. Deze december in het MEC. Bestel je kaarten nu op andrerieu.com. Mooi dat je er bent, want door mij kun je eindeloos dwalen. Te voet, per boot of op de fiets. Ik ben Nationaal Park Weerribbewiede. Kijk op mooidatjedebent.nl. Bezorg jij je collega's een lekkere werkweek? Albert Heijn doet ook alle boodschappen voor op het werk. Nu met gratis bezorging. En tot wel 50 euro korting op je bestelling. Kijk snel op ah.nl/zakelijk. Het is een lekkere van Albert Heijn. Blijven zitten, overstappen. Twijfel over je energiecontract? Geen nood. AD helpt. Tijdens de Geldmaand geven we je een maand lang tips en advies waarmee je geld verdient. Onze experts vertellen je graag hoe je grip krijgt op je energieverbruik en de tarieven. Met AD haal je meer uit je portemonnee. Kijk voor alle tips op ad.nl/geld. Suzuki is als meest betrouwbaar beoordeeld door de Consumentenbond. Dus of je nou korte ritten of lange tochten maakt, navigeert over strak asfalt of over ruig terrein, het kan met vertrouwen. Suzuki. Serious about fun.